گفتن موسی علیه السلام فرعون را که از من یک پند قبول کن، این ز من بپذیر یک چیز و بیار، پس ز من بستان عوض آن را چهار. گفت ای موسی کدام است آن یکی، شهر کن با من از آن یک اندکی. گفت آن یک که بگویی آشکار، که خدایی نیست غیر کردگار. خالق افلاک و انجم بر اولا، مردم و دیو و پری و مرغ را. خالق دریا و دشت و کوه و تیه، ملکت او بی حد و او بی شبیه. گفت ای موسی کدام است آن چهار، که عوض بدهی مرا برگو بیار. تا بود که از لطف آن وعده حسن، سوست گردد چار میخ کفر من. بو که زان خوش وعده های مقتنم، برگشاید قفل کفر صد منم. بو که از تأثیر جوی انگبین، شهد گردد در تنم این زهر کین. یاز عکس جوی آن پاکیز شیر، پرورش یابد دمی عقل اسیر. یا بود که از عکس آن جوهای خمر، مست گردم بو برم از ذوق امر. یا بود که از لطف آن جوهای آب، تازگی یابد تن شوره خراب. شوره امرا سبزهی پیدا شود، خارزارم جنت مأوا شود. بو که از عکس بهشت و چارجو، جان شود از یاری حق یارجو. آنچنان که از عکس دوزخ گشتم، آتش و در قهر حق آغشتم. گه ز عکس مار دوزخ همچو مار، گشتم بر اهل جنت زهر بار. گه ز عکس جوشش آب حلیم، آب ظلمم کرده خلقان را رمیم. من ز عکس زمهریرم زمهریر، یا ز عکس آن سعیرم چون سعیر. دوزخ درویش و مظلومم کنون، وای آن که یابمش ناگه زبون.